الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من احب او كما قال عليه الصلاه والسلام. ہر ہفتے کو ایک سنت دو تین سنتیں بتائی جاتی ہیں. سنتوں کی برکت سے انسان جو ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے, اور جب قیامت کے دن پیش ہوں گے ہو سکتا ہے اسی سنت پہ ہماری بخشش ہو جائے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارے بہت ہی پیارے, ان کی جو سنتوں میں چلے گا وہ بھی بہت پیارا بن جائے گا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دل میں اس کو بوسے, دل میں اس کو رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا ہے. سنت ایک ایک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا ہے, بہت ہی پیارا, کیونکہ ان کی وجہ سے کائنات بنائی گئی, ان کا ہر عمل ہی پیارا ہے. ان کی جو سنتوں میں چلے گا وہ بھی پیارا ہو جائے گا. قرآن شریف میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چلن چلیں لو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے, جیسے ان کی داڑھی مبارک تھی, یہ تو ظاہر کا, جیسا کرتا پہنتے تھے, ٹخنوں سے اوپر لباس رکھتے تھے, پھر نظریں جھکا کے چلتے تھے, سب سے خوش اخلاقی سے ملتے تھے, مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا تھا. صرف سب کے سامنے نہیں کہ یہاں پر آئے تو سب سے مسکرا کے ملنا ہے, گھر کے اندر بھی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ مسکرا کے ملنا, آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, بڑے بھائی کو پٹائی نہیں کرنا, چھوٹے بھائی کے سے بدتمیزی نہیں کرنا, یہ سب چیزیں دین سکھاتا ہے ہم لوگوں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیونکہ بتا رہے ہیں والدہ بیمار ہیں, ماشاءاللہ ہمارے حضرت بھی مستقل دعا کر رہے ہیں, یہ فقیر بھی مستقل دعا کر رہے ہیں والدہ کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستدرہ عطا فرمائے. تو یہی دل میں آیا کہ آج بیماری کی سنتیں بتا دی جائیں اور عیادت کی سنتیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن و حدیث سے سب ثابت ہیں. تو بیماری میں دوا کرنا اور علاج کرانا یہ سنت ہے, علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. جب بیماری آ جائے پھر ڈاکٹر کے پاس جائے مگر نظر اللہ پہ رکھے اور علاج کرائے اور دوا بھی کرے اور علاج بھی کرائے, یہ سنت ہے. کچھ لوگ علاج ہی نہیں کراتے, ذاتی توکل دکھاتے ہیں, توکل ہی اسباب اختیار کر کے پھر نظر اللہ پہ رکھنا. تو یہ سنت ہے, یہ بھی بیماری میں دوا کرنا علاج کرانا یہ مسنون ہے. اسی طرح کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. تو مریض کو تھوڑی سی کلونجی جو ہے وہ کھلا دیں شہد شفا کی نیت سے انشاءاللہ, اس نیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں ہر بیماری ہر موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس میں علاج ہے. کلونجی کے اندر بہت سارے فضائل ہیں کلونجی کے. اسی طرح علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بھی پرہیز کریں. ایک دفعہ سیٹ کر دیں پھر اسی میں لگے رہیں گے, آپ سن نہیں پائیں گے, بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. بھائی بیمار تو ہم لوگ ہوتے ہی, تو بیماری میں کیا کرنا چاہیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بیماری میں, ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, پھر ہم بھی ویسے ہی کریں گے. ہم امت ہی ہیں نا, بھی ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ ہمارے لیے بالکل پھول کی طرح ہیں, گلدستے کی طرح ہیں, ہم اس پر عمل کریں گے. تو اسی طرح جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض, مریض کی عیادت کرو, اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مریض تو مرضن فآتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی, فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. سبحان اللہ, وہ صحابی بڑے خوش قسمت کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. اسی طرح آپ لوگ بھی والدہ کے لیے عیادت کے لیے آئے ہیں تو آگے اس کے فضائل بتاؤں گا. پھر بیمار پرسی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے, کہیں تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے سے بیمار رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. مگر بیٹے ہیں, بیٹے سے تو ماں کا دل خوش ہو جائے, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر بیٹا دیر تک بھی بیٹھا رہے, مگر دوسرے جو مہمان آ رہے ہیں پورے پورے خاندان تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جائیں اور اس کو تسلی دیں. آگے بتا رہے ہیں بیماری کی ہر طرح تسلی, بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلا اس سے یہ کہیں انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں, کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں. کوئی ٹینشن والی بات بھی بیمار سے نہ کہے بلکہ اسے چھپا لے تاکہ وہ خوش بیمار کو خوش رکھنا چاہیے. اس میں والدہ ہوں والد صاحب ہوں بوڑھے ہو گئے ہسپتال میں داخل ہیں تو ان کو خوشی والی باتیں بتائے ان کا دل خوش رکھے اور ان سے یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا. یہ جملہ کہنا بھی نہیں چاہیے, ڈاکٹر کو بھی نہیں کہنا چاہیے اور ہمیں بھی کسی بھائی کو بیٹے کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا. حضرت والا فرماتے ہیں ڈاکٹر نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے تو جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن پھر اتنے کینسر کے مریض میرے شیخ کے پاس آئے اور کیسے کیسے مریض اسٹریچر پہ آئے, میرے سامنے اسٹریچر پہ آئے تھے اور چلتے ہوئے گئے. حضرت والا نے دم فرما دیا ماشاء اللہ, دعا فرمائی. اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. اسی طرح جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے لا باس طہور انشاءاللہ, یہ سنت ہے, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. بیماری جو ہے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے ماشاءاللہ, یہ بڑی نعمت ہے. بیماری پہ اللہ کی رحمت برستی ہے بیمار پر. پھر اس کے شفا یابی کے لیے سات بار یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی, ہاں اگر اس کو موت ہی آ گئی تو دوسری بات ہے. تو یہ دیکھیے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ہر عمل کر کے بتا دیا. ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے, جتنا جو سننا سے قریب ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زبردست کام لیا اور اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیا. ہمارے بزرگان دین سے بات بتانے والے نہیں تھے بلکہ عمل کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.